گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 378. تو سوگم که تا سر دارم نیست ممکن که من از حکم تو سر بردارم. Thank you. هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. فتحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. ببینی که نگارت به چه آیین آمد.

Yeah.